las sucra. से क्यों मेरा सपना चुराए, झुकी झुकी आँखियों से धीरे धीरे बत्तियों से क्यों मुझे अपना बनाए, मेरी नजरों पे छाए खुशबू के जैसे आए, मेरा तन मन महकाए, सांसों में ये पल पल जाने कैसे हलचल कुछ भी समझ में ना आए, कैसे दिन रात को रोके, आग बिना ये जल जोर न कोई जल, कैसे जज्बात को रोके, somehow.